posiadłany, daje mu dziewczyna owiec podsiewany. Chyba byś dziewczyno rozumu nie miała, żebyś koniusiowi owiec podsiewała. Polą się koszyce, aż się popiół sypie. Jose koszyczankę popiołem posypie. Jose koszyczankę popiołem posypie. Miała Leszyna, jak się rozwijała. Hej, dziewczyna płakała, jak się wydawała. Nie siej, że Leszyno, i nie rozwijaj się. Nie płacz, że dziewczyno, i nie wydawaj się. Polą się koszyce, aż się popiół sypie. Jose koszyczankę popiołem posypie. Jose koszyczankę popiołem posypie. To jak diabłowie w piekle, łożę się opiję i leżę ze cieple. Księdzem być kazała mi mama, czemu zakonnicą nie została sama. Polą się koszyce, aż się popiół sypie. Jose koszyczankę popiołem posypie. Jose koszyczankę popiołem posypie.